ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. او کوم کسان چې د ظلم کېدو نه وروسته غچ واخلي هغوی نشي پړ کېدای. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. د پړې وای خو هغه کسان چې پر دورو ظلم کوي او پزمکه کې پنا حق تیرای کوي د دغه راز خلق لپاره دردناک عذاب دی. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. البته څوک چې له صبر نه کار واخلي او بخنه وکړي نو دا ډیر د لوړې ارادې چارو څخه ده. ومن يظلم الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله فاك چه سوق قبرائي كي وغرزوي دا الله فاك نورسته هي سوق دغه متوجه كون كي فاقو غي نشته. تبوینه چې دغه ظالمان چې کله د خدای جل جلاله عذاب وګوري نو بوای آیا اوس د بیرته ستنېدو لپاره کومه لاره نشته. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. او تبوون چه دیکر دوزخ تراوستر شی نخواری وهلی سر کزی براروانی او هغه ته به د نظر په اړولو د سترګو په کونجونو سره غلي غلي ګوري. په هغه وخت کې به هغه کسان چې ایمان یې راوړی وو ووایي چې په رښتیا سره اصلي زیانمن هغه کسان چې هغوی د قیامت په نننۍ ورځ کې خپل ځانونه او خپل آینده کسان په زیان کې واچول. خبردار اوسئ ظالمان به په همیشني عذاب کې. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. او دا غوبه هیڅ ملاتړ کوونکی او سرپرستان نه دي چې دا الله په مقابل کې دا غو مرستې ته راشي. الله پاک چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي دغه لپاره د ژغورنې څه لاره نشته. استجیبوا لربكم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصلهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. ومن أي دخل رب خبره مخل دي چي أغو رز راج چي دا غیر د مخدیوی هیڅ صورت دا الله پاک د خواسته نشته. هغه ورځ به ستاسې د پناه کوم ځای نه وي او نه به څوک ستاسې د حال د بدلولو هڅوونکي وي. اوس که دوی مخ اړوي نو ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم موږ خو ته پر دوی د ساتندوی په توګه نه یې لیږلی. پر تا خو یوازې د خبرې رسولو مسؤلیت دی. د انسان دا حال ده چې کله موږ ورباندې د خپل رحمت خوند وکړو نو په دې خوښېږي. او کده ده خپل لاسونو کړي پری ایهی د کوم مصیبت بنا کی پر ده را اولی نو دیره ناشکر کیږي. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله پاک بزمكي او آسمانونو دباچائي مالك دي تچي غالي پيدا كوي سا تچي خخشي جني ور كوي ساتي چه خخشي هلکان ور كوي. او زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ساتي چه خخشي هلکان او جني قدود ور كوي او ساتي چه خخشي شندوية غطة هرت معلوم دي او بهرت قادر دي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هيك بشر دا مقام لركي الله پاک لاغه سره مخامخ خبري وکړي یا خو دغه خبري په وحي اشاره سره وي یا د پردي ترشا یا کوم پیغام راوړونکی پرښته دیږي او هغه دغه په حکم سره هر څه چې هغه غواړي وحي کوي هغه لوړ او د حکمت خاوند دی. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهيت مكوه دلشي كتاب سوي أو إيمان سوي وهذا روح مب يورنا وقرد ولشي فاغی سر مگل خلو بندگال نچی سا تبو خخشی دارکیو فیقیتو گا تد سم لاری لوری تا رهبری کوی. صراط اللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الا الاللہ تصور الامور. دهر خدای پاک دلاری لوری تا چی دزمکی او آسمانونو هرشی مالک دی خبردار وسی طول چاری دا اللہ پاک پاتر ورگرزی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.